Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wjedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wjedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd, jak kłoda leżę. Nie wierzę, co się dzieje, jak kura z głodu pieje, jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury, jak ulica przed twoją chatą. Rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie. Zejście jest jak nie wciągacie, bracie, kurwa, rymi krzywi. W głowie burdel jak w TV, mnie nie dziwi taki stan. Brak towaru w myślach ćpam, radę dam albo nie dam. Wszystko kurwa z chaty sprzedam, w sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest sprzedane, ja pierdolę, same długi. Kinol jak u tabalugi, dzień drugi bez walenia, gdzie jest wąż, biała chemia, jebane zejście tak wykańcza, jakby w chuja diabła cię szarańcza. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wjedzie biały węgorz. Chemia party, chcę na narty, do dealera, a nie w Alpy. Orzesz kurwa, chyba fiknę, jak w Nohala nic nie psiknę. Tak bardzo chcę dotykać gwiazd, ale nic z tego, bo mam zjazd. Totalne kurwa, mega zejście, a marzy mi się smoka wejście. Masz hajsy? Ci też zalegam? No to chuj, dziś już nie biegam. Chcę mieć kopa jak pantera, w krechę nie ma u dealera. Już nie, na pewno nie, chyba śmierć rozkłada mnie. Nic nie przełknę, mam dreszcze, kurwa mać, ile jeszcze będzie trwał ten stan. Śni mi się koksu van i hery gram, tak dla smaku, chcę się wozić w Cadillacu. Myślami po znajomych biegam, lecz każdemu coś zalegam. Odpada opcja pożyczki, bo przycinam jak nożyczki. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wjedzie biały węgorz. Syf jak na Discovery, chcę wystrzelić jak z Givery. Chcę hery i inne bajery, w nosie pustka, słychać sznery. Macie numer do Gargamela? Może u niego w kotle jest hera, wiem. Głupoty pierdolę, ale nie mam nic na stole, a w kieszeni jebana pustka. Przydałaby się w totka szóstka, albo chociaż jakaś czwórka, i bym leciał jak jaskółka. Jak pszczółka Maja do ucha śpiewałaby mi Kaja. To są jaja, no nie wierzę, wygięty leżę jak zdechłe zwierzę. Gorączka w kurwę się nasila, poharatany jak dupa fakira, jak zdzira wymiętolony, leżę kurwa rozpalony. Hej Johnny, chciałbym posypać i na łące jak królik brykać, ale cały czas ten zjazd usycham jak wyrwany chwast. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wjedzie biały węgorz.